Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vil du investere i aktier til nogle af markedets laveste priser på en brugervenlig investeringsapp, Saxo Investor? Hør mere efter podcasten. Velkommen til Millionærklubben fra Euroinvestor. Din vært i dag er Bodil Johanne Gansel. Kinesisk nytår, regnskaber for danske mastodonter, kongen af nøgletal i USA og rentemeddelelser fra centralbankerne i Australien, England og eurozonen. Der er lagt i kakkelovnen til endnu en interessant uge i finans, og vi er som altid klar til at tage kampen op her i klubben, hvor mandagens børshandel netop er skudt i gang. I dag i studiet med Lars Svendsen. Godmorgen og velkommen til Svendsen. Ja, godmorgen. Og så har vi også besøg af Christoffer Stenhammer, som kommer fra vores juniorboard. Velkommen til dig også, Christoffer. Tak og godmorgen. I fører jo simpelthen konkurrencen. Det er ganske flot her en måned inden i 2022. I er stadigvæk tab, men dog ikke så stort tab som de andre mere erfarne investorer. Har det været en hård første måned for jer? Nej, det vil jeg egentlig ikke sige. Så hård, som det nu har været for alle andre. Ikke? Jeg synes, det har været super interessant, og jeg synes i virkeligheden, der er rigtig mange interessante steder, man kunne købe op nu. Mm. Så jeg ser mulighederne helt sikkert nu. Ikke så meget problemerne. Og vi skal selvfølgelig omkring nogle af de aktier, som I har valgt i juniorboardet, men lad mig også bare lige nævne for god ordens skyld, at du er som del af juniorboardet, men altså, du taler ligesom for dig selv. Altså, det er din egen syn på sagen. Det er jo svært, når man er 17 mennesker, som på en eller anden måde skal være enige om alt. Det er det. I hvert fald om investeringsbeslutninger. Så lige i dag, så er det altså, som du ser på tingene, at vi får versionen. Yes. Du læser forsikringsmatematik på KU, og så har du studiejob hos Ørsted, du har investeret i 4-5 år. Er det sådan din første store nedtur, du oplever, Christoffer? Nej, jeg synes, jeg startede i slut 17, start 18. Så jeg fik også lige korrektionen der med i slutningen af 18. Ikke? Mm-hmm. Så coronakrisen der, og da den kommer. Og så, da jeg er meget i de grønne, så kan man sige, alt efter februar 21 og op til nu, har jo også været virkelig den største krise for grønne aktier. Ikke? Så jeg synes, at jeg har været lidt igennem allerede, men stadig positiv og et godt stykke over 0 stadig. Og hvis man vil vide lidt mere om, hvordan du egentlig ser på investeringen, sådan en præsentation af dig, så kan man gå ind på Euroinvestor og finde vores kollega Lauras artikel om dig. Den er fra sidste år, så vidt jeg husker, men den ligger jo altså derinde, og jeg tænker ikke, at du har ændret syn på sagen, sådan det grundlæggende. Jeg kan huske, at jeg læste, at det er noget af det vigtigste for dig, det er den her renters renteeffekt, altså compounding-effekten, som vi også taler om på. Det handler altså om den lange tidsrejse ind i det her aktiemarked på langt sigt. Lige præcis. Der skal det forhåbentlig nok gå godt, og du har jo selvfølgelig årene foran dig. Lidt mere end vi har, Lars Svendsen, men lad det nu ligge. Lukket i Kina og snestorm i USA, Lars Svendsen, ja. I hvert fald på østkysten, kan det være med til at gøre, at der er sådan lidt færre på markederne? Ja, det er der i hvert fald, fordi Kina ikke er der, men altså, kan det sætte sig på en eller anden måde? Nej, det tror jeg ikke er for så meget betydning. Det der, jeg tror, at der hvor altså Kina halvøjet, der skal også være OL bagefter, ikke? Og jeg tror sådan set, jo, det er jeg prædiket om et stykke tid, at Kina vil prøve på at vise sig fra sin pæne side i februar måned, fordi man har ikke på grund af deres nytår, det er jo sådan et pjat og ballade derude, ikke? Men så vidt jeg forstår det der. Jeg mener med pjat og ballade. Nå, men det er jo sådan en ferie. Det er højtid for dem. Højtid? Nej, det er jo sådan en ferie og fest, ikke? Så vidt jeg forstår det. Det er jo ikke sådan, at man står op hver morgen og synger nationalsang. De fejrer deres nytår i hvert fald. Ja, men det er en halløj, ikke? Altså, den der var jo for nogle år siden en tilsvarende historie fra Thailand. Men det er jo, der kommer så få nyheder ud derfra. Det er en 3-4 år siden. Der var der 650 døde, da de fejrede nytår derude, og det er et land på 60 millioner indbyggere. Det er jo lidt rigeligt, men det var fordi, at det er jo også fest og ballade, så kører folk på motorcykler. Og så kører de jo galt, når de er fulde. Altså, der var 650 døde i forbindelse med nytåret. Ja. Men det er jo bare sådan en... Der er ikke nogen, der har skrevet om det senere. Nu, altså, der har formentlig også været lige så mange de følgende år. Men det er der ikke nogen, der gider høre på mere. Men altså, hvad hedder det? Nej, men Kina vil vise sig fra den pæne side i februar. Så der bliver ikke nogen... og jeg mener, kun at børsen er lukket i skråt og vel en uge. Så der bliver jo ikke nogen, altså på den måde er det vel lidt positivt, hvad de kan komme op med, ikke? Men det er altså for næste weekend, at de starter på OL i Beijing. Ja, det var så måneden ud. Ikke? Og der mener du altså, at de har brug for at fremstå sådan lidt positivt i resten af verden? Det tror jeg, at de vil bestræbe så meget på. Ikke? Og så kan du sige, USA, ja, altså det er jo rigtigt, at de har fået de der snestorme. Der har også været en forholdsvis kold vinter, så vidt jeg forstår det i USA. Især inde midt i, allerede indtil nu. Men altså, det er nok ikke noget, det dæmper jo altid noget. Der er ingenting så stille i verden som sne. Så det gør det jo nok sådan lige på dagen, men altså, det er ikke noget, der flytter så meget. Fordi nu kommer regnskaberne, og der er jo allerede kommet nogen i USA, men der kommer endnu flere nu, også fra Europa. Så nu kører vi på det, og det er positivt. Det er det, og altså, de første amerikanske regnskaber, de performer sådan set også ganske godt. 77% af dem har overgået forventningerne, og i snit der har de altså en indtjeningsvækst på 25%. Det er altså også lidt bedre, end man havde regnet med. Så Lars Finsen, altså, hvad er vi så bange for? Jamen, vi er jo bange for, at kursniveauet er meget højt, og at renten vil stige. Det er det, vi er bange for, ikke? Og at vi har kørt næsten 2 år frem fra coronanedlukningen der i marts, ikke? Så fra knap 1. april, så er det jo bullet opad uden nogen markante setback. Vi har haft lidt, men undervejs, ikke? Vi havde også her i, var det ikke september og oktober, eller begyndelsen af oktober, så var det overstået en gang til, men der har været lidt lille bump i vejen, men det har ikke været store, og der kan man sige, at det er vel det, man frygter, hvis man vil frygte noget, men altså, selskaberne går godt. Ja, det gør de, og det er fint, og der er jo også, nu kan du se, den der diskussion, der er jo sådan set, i hvert fald et land som Danmark, er fuld beskæftigelse. Jeg tror, EU har vist nok en arbejdsløshed på 7%, men altså i Danmark er der jo tilsyneladende stort set fuld beskæftigelse. Ikke? Mm. Så altså, der er jo ikke så meget at brokse over, når det største problem er at finde sig en parkeringsplads og en tømrer til at komme og reparere huset lidt, så går det jo nok. Du skal have en motorcykel, Lars. Ja, så kører jeg bare, så stipper du af med mig. Jeg har fundet ud af, jeg tror jo, at jeg dør i utide. Ja, det tror jeg. Fordi, kan man det? Ja, men fordi jeg gerne vil være så længe. Nå, der troede du ikke, der kom en stor udtalelse. Nå, jeg ved ikke, om man kan dø i utid, men sådan er det jo, Lars Svendsen. Lad den ligge der. Vi har fået en rentemelding, går jeg ud fra, jeg har faktisk ikke set det, men altså, så kom noget fra, hvad hedder det, Royal Bank of Australia, altså den amerikanske centralbank, man forventer, altså de holder renten i ro, 0,1% af den lige pt. Og så kommer der inflationstal fra Tyskland og Spanien, som måske også kan rykke rundt på en lille bitte smule. Og ellers er der altså regnskaber ude her til morgen, blandt andet fra Ryanair. Lars Svendsen, du var lige hurtigt forbi det, ved jeg. Ja. Hvad sker der? Jamen det var faktisk, efter jeg forstår på dem, det er ikke en aktie, jeg føler voldsomt af, men det var noget skuffende. Og det er jo sådan set, hvis du kigger på det selskab, som umiddelbart betragtet har, stærkest sådan forretningssetup, og de går skuffende dårligt, så er der ingen grund til at holde så meget øje med andre luftfartsselskaber i Europa. Det er det mest det, der er indgangsvinden til den, ikke? Og det er jo, det er jo altså, det viser bare, at der er lang tid op, ikke? Men de har lavet nyt initiativ, fordi de vil være det der miljøvenlige der, ikke? Kom med det. Jamen, de vil have flyvende tæpper og ryger tæpper. Sådan, Lars Svendsen, så er vi i gang. Det er mandag. Det er Millionærklubben. Jeg hedder Bodil Johanne Gansler i studiet. Hej, altså Lav, hvis du skulle være i tvivl, hr. Svendsen, og Christoffer Stenhammer fra vores juniorbord. Lige vejen er, Lars Svendsen, han er jo en spøjsmand, ham med Michael O'Leary. Jeg bemærkede, at han sådan, det er ikke så lang tid, han var ude at sige til Lufthansa, som brokkede sig en lille bitte smule over, at de skulle sådan blive ved med at flyve med tomme fly, fordi de sådan skal holde fast i de der slot, som de har fra lufthavnene. Ja. Og så sagde han bare, shut up, og siger, for så jeg sidder, ikke? Altså, han er lidt kontroversiel. Ja. Nå, men Svendsen, det er altså sådan lige tidligt nok at hoppe på luftfartsbranchen, lyder det til. Og man vil sige, om hans setup er jo meget stringent, selvom han har fået begyndt at købe Airbus-fly. Også han har fløjet en type 737, der er verdens bedste fly, kunne man sige, ikke? Og så indtil det kom de der problemer med EDB-systemet, der er softwaren, der væltede dem ned, ikke? Men det er verdens bedste fly, og så kan du sige, at der er nu også begyndt at flyve Airbus, men han flyver jo kun Europa, og det er jo, der har de jo været sådan hårde med at koncentrere branchen, og han vil sandsynligvis komme godt nok igen, når det hele bruser. Man kan simpelthen tage, nu har vi jo haft uorden i tallene, ikke? Man kan kigge på de der tal, det kan man ret hurtigt. Deres belægningsprocenter, der ligger, han højst, han ligger op, lå på 92% og sådan noget, så kom EasyJet, og så kom Norwegian, og så kom SAS. Det var ligesom simpelthen nedad, alt efter, hvor deres pris var. Og det var så deres setup, ikke, at køre på den der måde. Mm. Og det skal jo nok komme, men der er jo også lige en, der har flyttet sig lidt der. Det er jo, at fuelpriserne er jo steget meget nu. Ja. På grund af olieprisen. Så lad os lige tage omkring olien, ja, Svendsen. Hvor ser vi den sådan, hvis vi kigger lidt ud i fremtiden? Ja, den er cirka $90, ikke, for en tynd olie, og jeg så forleden dag, at Chevron-direktøren kom med regnskab, som de faldt lidt på, men og det er jo et af verdens, jeg tror, det tredje største olieselskab uden for Saudi-Arabien, ikke, Aramco, men se bort for den, men de sagde jo, at han regnede med bossen derovre, at det ville gå op i $100. Det er jo nok også, altså jeg regnede med, at den topper mellem 90 og 100, og så kommer en liter benzin ud på, det koster 13 kroner og 20 øre nu, kommer nok op på 14 kroner lige ud, og så kører pilen nedad igen. Fordi det er ved at være noget over en streg. Men balladen er jo, at den der grønne forvirring, at folk tror jo, at der er jo sådan en meget naiv, barnlig holdning til det. De tror jo, at de kan få alting til at køre på noget biogas, de har lavet ud fra noget gedelort i, eller sådan noget. Altså, der er jo en naivitet ud af grænser. Nu har vi haft forholdsvis lav oliepris fra 14, da det punkterede, ikke? Og det var hangt jo sammen med russernes annektering af Krim, ikke? Men der er blevet investeret alt for lidt i olie i mange år, og olien er jo en nødvendighed meget langt frem, og vi er formentlig toppe i volumen omkring 2030. Så går det nedad helt af sig selv, og så bliver vi mere og mere grønne, og vi går mere over på gas, og så bliver vi helt grønne til sidst. Men altså, der er vi investeret for lidt, og dermed så er det jo, at så bliver der problemer, ikke? Og tilsvarende nu med elkraften, at man har jo afstillet, vi har nærmest afstillet eller lukket alle kraft. Jeg tror, der er to gammeldags store kraftværker tilbage i Danmark, der kører endnu. Resten er, plomberet og venter på at blive revet ned osv. Og det gør jo, når så der er problemer med strømforsyningen, så er der for lidt kraft i hele systemet. Og det er jo problemet, man har ligesom været, hvad kan man sige, for langt frem med, at i den grønne omstilling, hvad man tror, man kan præstere i forhold til, hvad man har kapacitet til. Og det er jo så derfor, den energikrise, vi har haft her over vinteren, ikke, har sådan set et langt stykke vejen været udtryk for det der. Og atomkraften i Tyskland er jo sådan set ved at blive lukket ned nu, her 22. Så der ryger jo noget basiskapacitet ud, som er en ret stor bidrag. Så underinvestering i den sorte sektor, og det skal der jo nok laves om på, for at vi sådan for alvor kan blive grønne på lang sigt. Men det der med at kalde det naivitet eller barnligt, at man også forsker i at bruge for eksempel bioenergi, Lars Svendsen? Jo, men det er da fint nok, men det er jo fint nok. Problemet er bare det, at så længe der er nogen, der forsker noget, så går det jo nok. Så sidder nogen råd på et laboratorium, ligesom alle dem, der har corona. Nu skal de tilbage og sidde og gemme sig ude i hjørnet. Igen, ikke? Så vi ikke skal se på dem. Men hvad hedder det, at hvis du tror, at du laver regler og alt muligt andet, som gør, at du implementerer det hurtigere, end det kan bære, det er jo det, der er problemet. Fordi det er blevet et politisk projekt, så ruller du det, som er præcis betonet i sig, og alle siger det. Der er jo ikke nogen partier i Folketinget, der synes, at vi skal nedsætte tempo på det der. Så gør du det meget hurtigere, end bukserne kan bære, og så kommer det til at koste os en formue. Er det ikke sådan det meste fremskridt foregår, Lars Svendsen, at man er nødt til at kaste sig ud, også lidt derude, hvor det er våget, så nogle gange så kommer det til at gå lidt for hurtigt, men det er jo sådan, man lærer undervejs. Jamen nu har vi jo ikke de store danske flyfabrikker, de store flybrændstoffabrikker, som kan give os det der grønne brændstof, og det vil komme til at koste en formue. Derfor er det jo, at det er en naiv og idiotisk og politisk projekt, at gå foran i det der. Man er nødt til at være bagefter, når man er i et lille land. Og så skal du lade dem, der har forstand på det, og det er Halter Topsø, og det er Ørsted, som jo er halvstaten, ikke? Og det er, og A.P. Møller vil sejle rundt på sin skib, må han jo selv finde ud af. Det er jo det handler om. For ellers er det sådan set lige præcis dig, fru Gansen, der kommer til at betale alt muligt andet, og så synes du, det er sjovt. Jeg er skulder. Jeg tager den på mine. Nå, Lars, det er en spændende debat, og vi skal meget mere omkring den, for jeg ved også, Christoffer, han har holdninger til den slags. Men lad os lige tage markedet, inden Christoffer han får lov til at svare på, om det er naivt og idiotisk, det der foregår. Markedet derude, det ser godt ud. Barclays, de er sådan set ude at sænke kursmålene, kunne jeg læse over på euroinvestor.dk, på både Lundbeck og Novo. Men altså, markederne har det glimrende godt derude, så vidt jeg ser. Jo, men det var også, og det er jo stadigvæk op der, hvor de ligger, så der ikke, og nu ligger Lundbæk nede og ikke oppe. Så det, men jamen, vi er oppe med 1,7% i Danmark, og det er sådan set meget godt. Altså, der er ikke nogen, altså, lige på dagen går det sådan set meget godt, og vi har lidt, også de store aktier kommer lidt til hægterne igen, hvor de jo har fået nogle tæv, men der er jo forvirring, du kan se, at en dag så stiger det 2%, og næste dag falder det 4%, ikke? Og så rykker det op, og det, ja. Der er jo sådan... Spørgsmålet er, om man tør tro på det, når det så går op igen. Ja. Det er jo den situation, du er lidt ude, ikke? Og der vil jeg bare sige, jeg tror jo, at vi kommer til at dalver ned mod 16.00 på C20, og den koster 17.33. Så der kan være 8% ned og sådan noget, men... C25. Men altså, det er ikke, at vi er på vej ned til 1.000, men altså, det er nogenlunde, hvad vi skal kunne modstå. Nogle vil sige, det kan jeg sagtens klare, og andre vil sige, jamen så, hvis du tror på mig, og du skal jo selv bestemme det, men jamen, så går jeg lidt i ly og køber tilbage igen, ikke? Så det er jo det er dit valg, men sørg for at have nogle, jeg mener, når du oplever sådan noget som det her, så gælder det jo om at have nogle aktier, som man positivt har valgt. Så kan du vælge sort, rødt eller grønt eller hvad du vil, men du har valgt det selv. Du har ikke gjort det, fordi de andre har valgt det for dig, fordi du lever med. Alle de andre siger, jeg har hørt, at Tesla er god, skal jeg have nogle Tesla? Og så når den begynder at falde, så bliver du bange, fordi du har jo ikke selv tænkt to gode tanker om det. Du har bare løbet med. Valg er frit, men tænk gode selv. Tanker. Derude, ja, selvfølgelig, ja. Det er et udmærket godt råd, ja, også i forhold til aktieinvesteringen, Lars Jensen. Det her, det er som sagt Millionærklubben. Vi skal blandt andet tale grønne investeringer sammen med Christoffer Stenhammer, som er i studiet. Christoffer, som er en del af vores juniorboard. Lars Svendsen vil sikkert blande sig i den debat, hvis jeg kender ham ret. Og du er også velkommen til at blande dig. Kære lytter, hvis du har kommentarer herind til, så skriv du bare til mig på 42 42 03 21. Husk at starte din besked med at skrive Mio, og så smid den altså afsted på sms'en 42 42 03 21. Ja, Christoffer, skal vi ikke lige starte der, hvor vi nærmest sluttede? Altså hele den her debat, som Lars Svendsen har nu meldt på banen, der handler om nogle af de grønne nye investeringsprojekter derude, om det er naivt, decideret barnligt og måske urealistisk, at man overhovedet kan komme den vej? Ja, men det jeg er grundlæggende meget uenig i det meste i virkeligheden, og jeg vil ikke at kalde FN's klimapanel, Klimarådet, International Energiagentur, mange af de største pensionskasser kalder alle deres primære fokus for naivt og barnligt. Det har jeg ikke nogen holdning til i virkeligheden. Så har du sådan set sagt din holdning alligevel. Jo, det er det, du siger det. Godt, fordi det er vel den grønne vej, vi skal, og det er jo også sådan dit fokus i dine egne investeringer. Nu arbejder du også, jeg ved ikke, om du sådan bliver farvet af den debat, der sikkert foregår derovre. Jeg tror mere, at det kan jo sagtens være. I virkeligheden vil jeg ikke snakke super meget om Ørsted som sådan, for også for primært at beskytte mig selv på grund af mit studiejob. Ikke? Mm. Men jeg tror, at jeg er lige så meget med til selv at bære den samtale. Og så bare lige grundlæggende, så vil jeg også sige, at der har jo historisk har vi haft alt for høje direkte og ikke mindst indirekte subsidier til de sorte energiformer. De har jo sgu været meget dyre, fordi de burde have betalt for de eksternaliteter, hedder det, undskyld, som de har påført verden. Det kommer måske nu, det kommer snart, og det er egentlig også et af hovedargumenterne for, at grøn energi er fremtiden, og den sorte energi nok har hørt til fortiden. Men Christoffer, en af de ting, som Lars Svendsen, han er ikke den eneste, men altså en af dem, som taler for, at de her kæmpe store oliegiganter, at de bliver grønne, så hvis man vil investere grønt, så kan man sådan set bare, i citationstegn står og lave her i luften, så kan man så til bare investere i den sorte energi, fordi så er man stadigvæk på den grønne bane. Hvad siger du til det? Grundlæggende, så teoretisk, så er jeg fuldkommen enig. Problemet er bare, at når vi kigger på, hvad der er muligt ude rundt omkring, så synes jeg ikke rigtigt, at der er nogen muligheder her. Det mest troværdige bud havde nok været Equinor, som også er blevet drøftet her mange gange. Equinor skriver i deres sustainability report for 2020, altså den der udkom i 2021, at under 1% af deres omsætning kom fra vedvarende energi. Så man kan sige, at der er potentiale til at gøre det grønt, ikke? Det er så dog først i 2030, at deres capex i de vedvarende energiformer vil overstige deres capex i... Altså anlægsinvesteringerne? Lige præcis. Deres investeringer i grøn energi vil overstige deres investeringer i sort energi. Mm. Hvilket så blandt andet også betyder, at de forventer i 2026, at 4% af deres omsætning kommer fra vedvarende energi. der står jeg og tænker, det er, jeg vil nærmest sige håbløst i forhold til den klimakrise, vi står overfor, at det går så langsomt. Og Equinor er måske det bedste bud, så de andre europæiske oil majors er værre, for ikke at snakke om de amerikanske, som er markant værre. Så siger du dermed, bare lige for, jeg skal prøve at samle op her, siger du dermed, at det kan godt være, altså du anerkender, at de ligesom ser på den grønne dagsorden, og de også gør noget, men det er simpelthen for lidt, det de gør? Fuldkommen. Okay, Lars Svendsen, hvad siger du til den? Nej, men altså det er jo klart, at de er jo bagefter, ikke, i det der forløb, og, men til gengæld har de jo musklerne, og det der bliver jo en kamp på penge, fordi det, der kendetegner alt det der grønne, det er jo, at det så skal du gå ned og få en eller anden licens og noget tilskud eller en eller anden privilegium for at levere alt det strøm, ligegyldigt om du har brug for det eller ej. Og så skal du, hvad hedder det, have penge at investere i det. Ikke? Og det der er, altså Ørsted har en indkapital på 80 milliarder, og ham oppe i Norge, han har en på 320, ikke? Og BP og Shell og alle de andre, de har jo, så kan du gange deroppe af. Og det bliver jo en kamp på kapital, og du kan også se det allerede nu, at det forspring, de har haft derude med, at de kunne lave havvindmøller, mølle op på land, det kan alle, ikke? Men ude på havet, at det begynder jo at blive indhentet, hvor nu er det største projekt i Nordsøen, det er jo Equinor, der har Dogger Bank, så vidt jeg ved, sammen med nogle skotter. Men altså, pointen er jo bare, at de kommer jo, men de andre har været foran, ja, men altså... Men gør de det, Lars Svendsen? Kommer de, fordi som Christoffer han siger, hvis de bevæger sig fra 1% til 4% inde i ja. Det der felt her, det er jo snotklat. Jo, men pointen er lidt det, at de der virksomheder skal jo tænke kommercielt, ikke? Og der er det sådan, at for eksempel Total Energi, som det hedder nu, de siger jo, 2050 er de, vil de være CO2-neutral på alt det, de laver, og det vil være, stadigvæk være noget gas, for eksempel, ikke? I deres forretning. Og så har vi så nogen som hvad hedder det, BP, osv., han ligger vist mellem 2040 og 2045 og sådan noget. Men de er jo på vej derhen, men det er jo ikke noget, der sker den første dag. Og det er jo det, som også nogen har sagt, og nogen har jo hundet ham der, de kalder for miljøministeren, hvad han er, og energiministeren om, at han taler om hockeystaven, og det er jo sådan, det er. Fordi vi har ikke de løsninger, vi skal bruge i dag. Og vi skal have vindmøllerne ud på havet, skal også være meget større osv. At derfor kommer der jo et ryk, og det er jo derfor, at de er så bagefter, hvor Ørsted, de er vel i forhold til Ørsted 5-7 år bagefter, ikke? I udviklingsforløb. Men hvad hedder det? De vil de jo indhente, og så vil de jo komme med en enorm styrke i det der. Det værste, jeg kan se på ting som Equinor, som jo er, som er et godt grønt valg, men det er bare en dyr olieaktie, ikke? Det er så dets problem lige nu. Men det er, at de starter simpelthen i fjerde gear. Og det, altså vores eneste første, han har jo lært, hvordan man gør. Og han startede jo altså med rødsand og anholdt, og jeg ved ikke hvad. De blev større og større, men, og de havde den der forfærdelige ude på der står over og blæser over ved Blåvands Hug, Horns Rev, 1 og 2, ikke? Og det var eneren, det var helt galt, hvis vi husker det. Men hvad hedder det, at der kan du sige, at de starter virkelig, altså hvis nu man siger, at worst case, ikke, det er jo, at de starter der, bygger verden af Nordsjøens største vindmøllepark derude midt i Nordsjøen på Dogger Gamle, hvor man fangede rødspætter i gamle dage, så hvad hedder det, så viser det sig, hold kæft, der var lige lidt problemer, der var lige lidt med det andet, og bla bla bla, NKT skal lave nogle af kabler osv., så kan godt se, det kan jo blive et mega problem for dem, at de starter simpelthen, de starter nærmest i fjerde gear, i stedet for at køre den opad. Og så siger vi, nu har vi lært, hvordan vi gør, nu har vi betalt lærepenge osv. Og så, de starter i fjerde gear, og det er altså noget ambitiøst, fordi du skal ikke underkende, at lave ting derude, hvor du kan se, hvor meget det blæste her i weekenden. Ikke? Det er altså ikke bare noget, man gør. I hvert fald er holdningerne tegnet op her. I er ikke nødvendigvis enige om alt, men er sikker på, at I vil godt kunne finde en eller anden form for fælles fodslag, hvis vi skulle derhen. Det behøver vi sådan set ikke at komme. Jo. Lad os bare beholde uenigheden her i studiet. Det er sådan set meget interessant. Ja, må jeg så godt lige sige om det her, fordi undskyld, men det er, at jeg ser jo på det. Når jeg står og holder alt det her foredrag om, at det er nonsens, så handler det jo om hele den ideologien, der ligger bagved det, ikke? Og Frankfurterskolen og alt det der snot. Men hvad hedder det? Det kan jeg jo ikke gøre noget ved. Jeg kan bare fortælle, at vi laver et kæmpe tab for os selv, fordi vi opfører os uhensigtsmæssigt, og det er et politisk forførelsesprojekt og alt det der. Men økonomisk set, der er jeg jo interesseret i at tjene penge på det. Og hvis folk er så store idioter, at de vil forlange staten og forbrugerne og andre skal betale alt for meget energi, og vi skal lave det, jamen fint, så gør jeg det. Jeg tror faktisk, der kommer en grøn bølge, bølge 2 på det grønne, på aktiemarkedet, og det vil jeg da gerne have fornøjelsen at tjene penge på. Hvem er det, du kalder idioter, Lars Hansen? Jamen, det er vores samfundssystem, der har fået opfundet det her politiske projekt, som gør, at vi vil fejlinvestere enorme beløb i det her, og det gør os jo alle sammen fattigere. Det er jo det, der er problemet, hvis du laver vanvittige projekter, så fejlinvesterer du, og så gør de også alle sammen fattigere. Det er men det, hvem er det? Forstår. Jamen, er det politikeren, du taler om? Ja, det er et politisk system. Det vil jo komme af sig selv, hvis man lader det rulle, fordi i løbet af jeg tror faktisk, at ham her, vi har haft på besøg ude fra Sea Worldwide, ham her, den kloge mand derude, han har jo, og flere andre har også sagt, energi på lang sigt, ikke nu, men på lang sigt, bevæger sig i virkeligheden ned mod nul i pris. Og det er jo solen, alt kommer fra solen, uanset om det er vind eller andet, det kommer fra solen i sidste ende, ikke? Med opvarmning af kloden og det der, at det betyder, at energi vil blive meget, meget billigt, og det øjeblik, energi bliver meget billigt, og det vil være solenergi, solceller, ikke vindmøller, det er for besværligt. Ikke? Men det er en indirekte måde at bruge solen på. Men så vil det bevæge sig nedad mod nul, eller i hvert fald ret lavt, og når energi er billigt, så kan vi løse alt på den her jord. Nå, Svendsen, nu er det nok med den der ene tale. Nu skal vi simpelthen også have vores gæst på banen. Christoffer, ja. Du havde en kommentar, kunne jeg se? Ja, jeg er også uenig i, synes jeg, man kan læse rigtig mange steder, at det er i dag billigere og har været det et par år at investere i landvind og sol. Store solfarme er markant billigere at investere i, selv før vi tager den her betragtning med omkring, at de sorte energiformer burde være markant dyrere. Og i det langt største delen af verden, plus 80% af verdens BNP, der er indunder her, kan man i virkeligheden sige, og så i en lidt mindre del af verden, men stadig betydende del af verden, der er det billigere at sætte ny land- og solvind op, og havvind kommer lige efter, end at vedligeholde produktionen på fossile kraftværker. Mm. Så det for mig skriger det bare til himlen, at udover at vi står i en gigantisk klimakrise, som vi skal rykke på mega meget nu, det er ikke en politisk agenda, det er ikke noget, det er, hvad kan man sige, det var først i 2019, vi fik et klimavalg, men hvis det havde været en politisk agenda, hvorfor havde det så ikke været relevant før 19 i valgkampen for alvor? Så i bund og grund, så tænker jeg bare, at det her med økonomien understreger også bare, at det er nu, at det for alvor vil være tydeligt, at de grønne energiformer også vil være billigere, og det vil kun blive bedre i de grønnes forvær fra nu af. Der skal ske noget, og der skal investeres ind i de selskaber, som kan finde ud af at gøre noget for den grønne dagsorden. Det er i hvert fald sådan, I tænker, at nogle af jer i juniorbordet, vi skal altså til at i gang med den snak, som det også skal handle om her i udsendelsen. Vi skal nemlig høre, hvordan I har gået til opgaven med at forvalte 250.000 kroner, som vi har stillet til rådighed for jer, som I skal få til at vokse på lige fod sammen med de erfarne investorer her i Millionærklubben. 17 mennesker. 17 unge mennesker, kan de blive enige om, hvad der skal købes og hvad der skal sælges? Ja, Christoffer, det er jo lidt af et, synes vi også, ret spændende eksperiment, som vi har kastet jer ud i. Og dejligt, at I har taget ja til det. Vi har ikke lovet jer, at det bliver nemt, men det har været sådan en rocky start måske også, fordi det har været en rocky start på investeringsåret 2022. Hvordan har I grebet opgaven an? Jo, men som du siger, 17 forskellige unge mennesker, meget forskellige baggrunde, hvilket jeg synes er super, super fedt, at der er mange forskellige perspektiver og kompetencer rundt omkring. Vi startede med, og vi har jo kendt lidt hinanden det sidste års tid i virkeligheden, så jeg tror, vi havde godt en nogenlunde idé om hvor hinanden lå, men vi lavede sådan en, skal vi sige, en brainstorm for nogle grupper, vi kunne lave, som vi endte på 10 grupper, der havde forskellige temaer, som vi så fik bobbet ned til 6 grupper, som altså de grupper, vi har i dag, hvor man så har kunnet melde sig på en til flere grupper, afhængig af, hvad man synes, man kunne bidrage med, eller hvor man vil lære lidt mere. Og så kunne man egentlig, altså ikke sådan hårdt, men cirka have en sjettedel af porteføljen i de grupper, og så har vi egentlig eneret inden for de grupper, i forhold til en sjettedel af de 250.000. Så det er sådan forskellige investeringstemaer, og så kan I hver især melde jer ind på, hvad I nu selv brænder for, og hvad I måske også har sådan lidt flere for, i forhold til, hvad I tidligere har investeret i. I har alle sammen investeret sådan i de fleste af i hvert fald nogle år, så I har sådan prøvet det før, det er ikke første gang, I sidder og trykker på knapperne. Men hvordan foregår beslutningsprocesserne så i de grupper der? Jamen så mødes vi jo, indtil videre har det så kun været online, men så mødes vi og diskuterer helt fra nærmest fra scratch, at man ikke har forberedt noget og bare slynger noget ud, og så snakker vi sammen om det. Eller også at man har forberedt lidt og en lille præsentation for andre, og så har vi stille og roligt bevæget os hen mod nogle beslutninger, som så gør, at vi i dag har investeret cirka halvdelen af de 250.000. Det er tre af grupperne indtil videre, der har foretaget deres beslutninger, og jeg ved, der er lidt mere på vej fra nogle af de andre også. Der er flere grupper, der rent faktisk har fundet ud af, hvad det vil investere i. Præcis. Der er også bare lige noget timing, man selvfølgelig også sidder og holder øje med, og måske når markedet crasher eller et eller andet. Ikke? Så det kan også være en meget god idé lige at sidde på hænderne sådan lige en periode. Vi skal omkring et par af de aktier, som du har været med til at pege på, Christoffer, yes. Og det er jo altså i den gruppe særligt, der hedder, hvad hedder den, er det grøn energi? Eller? Ja, altså jeg er så med i tre af grupperne. Ja. De tre, jeg så ikke er med i, har vi kaldt for COVID-19, altså noget, der relaterer sig til genåbning på den ene eller anden måde, en farmagruppe og en teknologigruppe. Det er så de tre, jeg ikke er med i. Jeg er med i den, vi kalder grøn teknologi, jeg er med i den, vi kalder industri, energi og råvarer, og jeg er med i den, vi har kaldt blockchain og krypto. Spændende gruppe, må man sige, den sidste. Okay, ja. Det glæder vi os til at følge meget mere. Lad os prøve at kaste os over nogle af de aktier, som I har taget ind på porteføljen, og man kan følge med over på Saxo Banks hjemmeside under Millionærklubben. Der ligger hele porteføljen altså klar, og man kan se, hvad det er, I har investeret i, og noget af det, ja, det giver næsten sig selv. Det er selvfølgelig ikke gået super godt indtil videre, men det er jo sådan set, fordi hele markedet har sat sig. Hvad er det for nogle aktier, du har taget med til os i dag? Jamen i første omgang, så tror jeg, jeg vil nævne de to, jeg tror, lytterne kender mest til, som herinde har været snakket om flere gange før. Det er Zaptec, norske Zaptec og norske Movi, lakseselskabet, det største. Mm. Ikke noget, jeg egentlig vil snakke super meget mere om, netop fordi at de fleste måske kender dem. Så har vi investeret i, vi kom hurtigt til at snakke om i den grønne energigruppe, at vi rigtig gerne ville på en eller anden måde have noget solenergi. Og vi fik hurtigt slynget en masse forskellige selskaber på banen, og fandt ud af, at vi ville gerne have dem alle sammen i virkeligheden. Så derfor så investerede vi i den her Invesco Solar ETF, som har tickerkoden TAN. Som så dækker soltemaet, kan man sige. Så det er altså en lille bid af jeres portefølje, som I gerne ville have investeret ind i solenergisektoren, men I ikke helt kunne finde ud af, hvilke selskaber, der var sådan, ville blive vinderne, og derfor så valgte I at tage ind. Ja, vi tror, der er mange vinder i virkeligheden, fordi det er jo på tværs af hele kæden fra elementerne, der skal i solpanelerne til det står til sidst på et tag eller i en solfarm. Ikke? Mm-hmm. Så vi vil i virkeligheden gerne have den brede eksponering, og vi vil også signalere, at en ETF også kunne være en fin måde at komme ind på det her på. Ja, og det er også bare en lille del. Det er ikke sådan, fordi I smed det i. Ja, det kunne I jo sådan set også have gjort en del i en ETF. Det kunne godt være, at vi synes, det var sådan lidt kedeligt at snakke om. Det har været nemmere. Ja. Hurtigere overstået i hvert fald. Okay. Zaptec, som jo også er nyhedsaktuelle på den lidt, hvad skal vi sige, kedelige måde, fordi deres CEO og CFO var ude og lovede aktier ud i markedet i fredags for, jeg tror, det var 70 millioner svenske eller et eller andet. Så altså, den har det ikke så godt lige på den korte bane, på trods af, at de faktisk leverede det ganske udmærket regnskab. Så ja, der sker i hvert fald noget der. Det er ikke Zaptec, du vil gå i dybden med her, men det er en af de andre aktier. Yes, jamen for at vi lige skal de hele dem alle sammen igennem i virkeligheden, så har vi så også købt en spansk aktie, der hedder Acciona, som har virkeligheden sådan et konglomerat, har en masse forskellige energi- og infrastruktursprojekter. De har rigtig meget landvind, og så lidt hydro, lidt sol, lidt biomasse, og så andre typer infrastruktur, som ikke har noget med energi at gøre også. Og samtidig også Sims Limited, australsk genbrugsfirma for metaller og elektronik. Og både Acciona og Sims scorer rigtig højt på ESG-faktorer, både på alle faktorer i virkeligheden, E'et, S'et og G'et. Sims kom faktisk ind som nummer 11 på Corporate Knights 100 mest bæredygtige selskaber her for, hvad var det, en uge eller to siden. Hvor Vestas kom ind på førstepladsen. Ind på førstepladsen, ja. Lige præcis. Okay. Men Christoffer, det lyder som, nu ved jeg ikke lige, om vi nåede en masse af, men det lyder lidt som om, at alle de her aktier, I har valgt indtil nu, der er et eller andet grønt islet på en eller anden måde. Jamen, det tror jeg egentlig, for de tre grupper, at vi har været relativt enige om, at det giver god mening at give det, et tilt inden for energi, inden for industri, inden for hvad det nu er, over mod det grønne, fordi dem, der er bevidste omkring de her ESG-risici, de vil jo, de tror jeg også meget, meget personligt selv, vil være meget bedre rustet til fremtiden. Altså ved at have dækket det af, inden at S'et bliver til finansiel risiko, eller E'et bliver til, inden man skal betale en masse ekstra på grund af CO2-afgifter, eller hvad det nu kunne være. Der tror jeg som endt, det giver rigtig god mening for os alle sammen, for alle grupperne, at få tillid i en grøn retning. Og nu er jo, som vi har nævnt et par gange, 17 vidt forskellige mennesker med vidt forskellige kompetencer, vidt forskellige interesser. Men oplever du stadigvæk, selvom du ikke så er hardcore medlem af alle grupperne, oplever du, at det er en vigtig del for alle medlemmer i juniorboardet, at det skal være grønt? Nej, ikke. Jeg tror ikke, at det er som sådan, at det vigtigste for alle. Det tror jeg vil være en forkert påstand, men jeg tror, de fleste kan se fornuften i det. Og så er der måske nogen, der er også nogen, skal vi sige lidt på den anden side, som måske giver udtryk for, at bliver det nu for grønt, ikke? Altså, er vi for tiltet måske? Men det er jo også en super interessant debat, og specielt i en portefølje sammenhæng, ikke? Så det er overhovedet ikke, fordi jeg bare banker på, at alt skal være så grønt som muligt. Men et stik af vejen, synes jeg, det skal være det. Godt. Tilbage til porteføljen. Yes. De sidste tre, som så også er dem, jeg vil snakke lidt nærmere om, er så Oatly, svensk havreproduktselskab, som er børsnoteret i USA. Oatly. Yes. Ja. De gik på børsen sidste år, maj 2021, udsat for en masse hype sammen med Beyond Meat og de andre herindenfor, og så falder ned til ligger og handler i bond, kan man sige, omkring kurs 8, og så falder lidt yderligere ned her i januar, hvor så også der, vi har købt den, i kurs 7,26. Derudover har vi så også købt et lille kanadisk selskab, der hedder Green Lane Renewables. Lille selskab, jeg tror, det var en markedsværdi på 150 millioner kanadiske dollars lige nu. Leverer det, de kalder biogas upgrading solutions, som ligesom som tager noget organisk materiale på den ene eller anden måde og omdanner det til naturgas, som ryger ind i nettet eller direkte ud i køretøjer, uden at ligesom have introduceret ny carbon til atmosfæren. Ikke? Og sidst men ikke mindst, CleanSpark, en grøn bitcoin miner, som jeg rigtig gerne vil komme mere ind på, hvorfor det giver mening. Det er alle tre aktier, som jeg sammen med andre har været med til at foreslå. Godt. Oatly, OTLY er tickerkoden. Green Lane Renewables, der hedder tickerkoden GAN, den handler, det er en kanadisk aktie. De to andre, du har valgt her, de handler altså i USA. Handler Oatly også i Sverige egentlig? Nej. Nej, okay. Og så CleanSpark, som også handler i USA, CLSK. Så har vi lige nogle tickerkoder med på banen, hvis der er nogen. Og man kan altså gå ind på Saxo Banks hjemmeside og se det, og også hvad det er for nogle specifikke aktier, I har at få tickerkoder og alt muligt andet derinde. Christoffer, lad os lige starte med det der Oatly havremælk. Hvorfor skulle det dog være en god idé, og er det ikke bare sådan lidt et modefænomen? Det mener jeg bestemt ikke, det er. Jeg mener generelt, at vi skal have meget mere af vores mad, der kommer fra planter direkte. Og Oatly er en super god måde at være eksponeret over for det her på. Vi skal have en meget mere plantebaseret livsstil, om vi ved det eller ej i virkeligheden. Jeg har selv elsket kød, og kan stadig godt lide det. Jeg spiser ikke kød lige nu. Det kommer jeg til igen på et tidspunkt om nogle år, når jeg synes, det giver mening igen. Men Oatly er super interessant, fordi alle mælkeerstatningsprodukterne er markant bedre i CO2 og biodiversitet og på vandforbrug og alle sådan ting, end rigtige mælkeprodukter. Og havre er faktisk også suverænt det bedste blandt soja, mandel osv., når vi tager alle de interessante faktorer med, som CO2-udledninger, vandforbrug, biodiversitet og hvorledes det sættes i forbindelse med afskovning i jungler osv. også. Men Christoffer, det er jo meget fint, og vi vil gerne gøre noget for den grønne dagsorden, ingen tvivl om det, men hvis det ikke er lige så sundt for menneskekroppen som at drikke... Jeg ved godt, nu kommer jeg til at åbne en gigantisk stor ladeport af voldsomme diskussioner her, men altså ikke desto mindre, det kunne man vel godt diskutere, om det er lige så sundt som almindelig mælk. Uden at jeg på nogen måde er ernæringsekspert, så som jeg har kunne forstå, som jeg har kunne læse mig til, så er de produkter, der kommer ud af Oatly og konkurrenterne, de ernæringsmæssige, er de helt i orden. Og komælk har i virkeligheden aldrig været noget, som menneskets tarmsystem har været indrettet til at skulle processere til at starte ja, med. Ja, det sige. Er da i hvert fald en påstand, som vi påstand, måske bare skal lægge vi, der. Det gør, fordi jeg heller ikke er næringsekspert, men jeg ved, at der er mange, der er altså, argumenter både på den ene eller den anden side. Men Christoffer, hvorfor har I så valgt sådan et selskab som Oatly? Og jeg tænker, en ting er at gøre noget godt for den grønne dagsorden, men det handler jo selvfølgelig også i den her klub om at vælge de selskaber, som kan tjene penge og være stærke sådan økonomisk set. Fuldkommen. Og det er jo netop også det, at det, der er interessant med Oatly, det er også, at udover at de har nogle super store interessante aftaler med Starbucks, Espresso House og Joe & The Juice, så har de også, er de også i top 2 af non-dairy produkter i alle de store lande, som de er i lige nu, USA, UK, Sverige, Tyskland, og de har de er det største selskab inden for havren i verden, som jeg fik nævnt, omsætter i 2021 for lidt over 600 millioner amerikanske dollars, og har en børsværdi på 3,7 milliarder dollars lige nu. Siden 2018 har de haft en årlig omsætningsvækst på omkring 79%, og de har slet ikke kunne følge med efterspørgslen i USA i virkeligheden, så deres begrænsende faktor har været deres kapacitet, som de har fokus på at udbygge lige nu, hvilket blandt andet også er årsagen til, at de tjener penge lige nu. Så hvad er jeres tålmodighed i forhold til, hvornår de skal begynde at tjene penge? Jeg tror, at de er i sådan en ekspansiv fase lige nu, at det er i hvert fald ikke inden for den her konkurrences løbetid, at de kommer til at tjene penge, kan jeg godt sige. Nu er det også meget kort, den her konkurrence. Ja, men, ja. Det har jeg som sådan ikke noget okay. Tænkt på, præcis hvornår de skal begynde at tjene penge. Hvis man lige vil have lidt overblik over Oatly, så kan man jo altså gå ind på Euroinvestor og helt gratis oprette en profil, og så skal man altså bare skrive Oatly op i søgefeltet, så kommer der alle mulige nøgletal og profitabilitetskurver og kurser og alt muligt andet. Det kan man altså se inde på euroinvestor.dk. Man ser også lidt om deres historik og alt muligt andet pengestrømme. Og, jamen, der er det hele. Der er det hele derinde. Så hop derinde, hvis I skal lige følge med i, hvad det er, der foregår i Oatly, også sådan rent økonomisk. Lars Svendsen, har du noget forhold til havremælk? Nej, man kan også købe Quaker Oats, hvis de findes på børsen, men jeg tror, de bliver købt op. Men Quakernes, selskab. Men, god gamle havregryn. Ja. Men altså, nej, det har jeg sådan set ikke, men jeg bare spørger, har de nogen specielt, en ting er, man laver et mærke af det der og laver det der, men altså, er der noget specielt barriere for andre, kan lave det samme? Ja, altså det er sådan nogle forskere fra Lund Universitet, tror jeg, de har hostet i Malmø. Som har udviklet teknologien, enzymerne, processen, der skal gå fra om den havren til den væske, der så giver mening at bruge. Det er deres secret sauce, eller hvad vi skal kalde det. Så der har de den barriere, men teknologisk, så er det jo muligt, der er jo konkurrenter, det er jo muligt at finde noget, der minder om på en eller anden måde. Ja. Og der tror jeg så til gengæld, at Oatly har et unikt brand allerede nu, som så også beskytter dem. Ja, det er jo så det, kampen bliver, ikke? At man skal nu opbygge Europamarkedet, inden de alle mulige andre kommer. Fordi hvis der er nogen, der kommer, så vil der jo være andre, der også finder ud af, at det er en måde at gøre det der på. Det er klart. Lars Jensen, du har taget kurven op på skærmen. Det kan være, at Louis han kan smide den ud til dem, der kigger med på Facebook. Så kan man, altså, det har været en lang glidebane nedad. Så kan man så måske sige, så skal det til at gå den anden vej. Er det det, I også kigger på, Christoffer? Ja, umiddelbart. Der er det vi kigger på. Netop det her med omsætningsvæksten og den begrænsede kapacitet har gjort, at jeg tror på, at de bestemt vil kunne vokse meget herfra. Og de begynder også for alvor nu at levere til det asiatiske marked, hvor de i 2021 lavede fabrikker i Singapore og Kina, eller begyndte på dem i hvert fald. Så jeg tror, at der er meget mere at hente nu, og nu skal den lige ryste børsnoteringshypen af sig for alvor, og så derefter så tror jeg, der er en god fremtid. Godt. Nasdaq OTLY, hvis man skal kigge på den selv. Så skal vi over til de her bioenergier. Christoffer, der var Greenlane Renewables, altså også kommet i porteføljen GRN, hed den i tickerkoden. Hvorfor? Jamen, netop også, nu har vi jo i virkeligheden også allerede inde på det her sort, der skal blive grønt. Der mener jeg netop også, at det her det er en af måderne at gøre det på. Udvande det sorte i naturgasnettet med et produkt, der netop ikke har introduceret ny carbon til atmosfæren, som netop er det, som Greenland står for. De har også haft en utrolig kursudvikling gennem 20 og frem til februar 21, hvor jeg tror, den peakede i 2,86 og så falder ned til 1,03 nu, kanadiske dollars. Og det til trods for, at de sidste tre år har vokset med over 140% om året i omsætning. Og de har en utrolig solid order backlog og pipeline, så jeg tror overhovedet ikke, det er fordi, de har toppet, på trods af, at der er et stykke op til toppen fra februar 21. Og hvordan ligger de sådan i markedet eller konkurrencesituationen? Altså, laver de noget, som mange andre let kan gå ind og overtage? Det gør de netop ikke. De har også nogle unikke produkter, og de har kunder, som kommer til dem, både store spillere. Jeg tror, de har haft et par ordre fra Shell blandt andet, og de har også haft lokale spildevandsværker i Canada eller USA eller Brasilien, som ligesom køber deres produkter. De er faktisk dem, der har sat flest af de her biogas upgrading systems op i verden, til trods for, at det er et relativt lille selskab. Lars Svendsen, når du ser på sådan et selskab som Greenlane Renewables, er det så sådan nogle, du tænker, at det er idioter, der kigger på den slags? Jamen, nu har jeg jo lige hørt, at det faktisk er, det grønne jo skulle være rentabelt, så behøver vi ikke give noget tilskud, vi behøver ikke fremme deres ting osv. Hvad du mener, Lars? Nå, jeg vil bare sige, at hvis det er så fantastisk, så burde det jo også kunne lade sig gøre. Altså selv, og så er alle jo glade, så er der ikke nogen, skal vi ikke bruge skatteydernes eller mine forbrugernes penge til noget, som er overpriset. Men hvad hedder det? Ja, altså jeg vil sige på den måde, at biogas, hvis det er det, du spørger om generelt, så er det jo, at der er der jo flere forskellige udgaver af, ikke? Om den skal, hvor grøn den skal være. Og hvad hedder det? Det er der evident en af de der teknologier, som er hvad man siger, meget tæt på at være, velfungerende og koster ikke så meget at lave, og kan udnyttes. Det er jo sådan noget, folk i Afrika har fundet ud af en stor pose inde i en hytte, jo. Så det kræver ikke ret meget. Det bliver det så herhjemme, fordi det skal være så sikkert og indviklet. Men så ved jeg det, der er, altså biogas er en af de teknologier, som er meget tæt på at være, fornuftig alt efter, hvor billigt du får de der input af det der slam, du skal bruge. Så ja, det er en så af de der... Så den der vej kunne du godt gå, ja, hvis jamen, det skulle ja, være? Men det mere problem er jo, at der skal jo være noget kommercielt bærekraft i det, og det er der faktisk ved at være i meget. Jeg ved så ikke, om deres løsning er det, Christoffer? Idealet, det ved jeg ikke. I lige præcis Greenlane Renewables. Det var det helt store spørgsmål, ja. I virkeligheden. Ja. Men altså, den kan op kun børsværdi på 500, på knap en milliard, jo. Mm. Altså, det er jo det, der er fidus for nogle af dem. At de har, altså, hvis du har en lille børsværdi, og du har penge nok, så du ikke går rabundus, og det, du laver, fungerer nogenlunde godt, så kan det jo blive til noget. Frem for, at Vestas, der har en børsværdi på 170 milliarder, det er altså et forskel på, og Amia, der ikke har en på en. Jamen, en del af jeres strategi, Christoffer, at I skal finde nogen, der sådan stadigvæk er ret små, så de kan, hvad skal man sige, der er langt til at det er jo netop det, at det, vi har forsøgt i de tre grupper, vi har investeret indtil videre, er i hvert fald både at få nogle, skal vi sige, mindre friske bud, og nogle lidt større, der er value-agtige aktier, Movi og Aktioner og så videre, som kan udbalancere det her friske, kan vi sige, ikke? Så jo, det har bestemt været mening, at vi skulle have noget, der måske kunne give lidt ekstra, samtidig med, at der var noget andet, der ligesom kunne balancere det. Jeg glæder mig har helt... I regnet på dem? Eller ser I kun som på, om det er gode ting, og så kører vi det? Altså, nej, jeg sidder og regner på det? Jeg sidder selv og forsøger at værdiansætte og ser... Du spørger mig, om de laver analyser, de unge mennesker, eller om de bare hopper på et eller andet? Jamen, nå, fordi der er jo... Det synes jeg er meget frisk spørgsmål. Nå, men fordi med begyndelsen på alt, det er jo storytelling. Man siger, at det her selskab laver noget, som er grønt, så synes jeg, det er godt. Jamen, jeg kan forsikre dig for, at jeg kan forsikre dig, Lav, de er helt nede i materien, de unge mennesker. Altså, de er knivskarpe på... Ja, det har jeg da, Lars Svendsen. Nå, men jamen, det ved du så nu. Vi skal til Clean Spark, som er den aktie, jeg bare har glædet mig allermest til at høre om. Fordi det lyder, altså undskyld mig, det lyder lidt crazy. Fortæl, hvad det er. Ja, jeg kan sagtens forstå, at man kan synes, det lyder crazy. Og det er det vel et eller andet sted også. Eller jeg synes, som det giver mening, og jeg vil rigtig gerne forklare, hvorfor. Til at starte med lidt baggrund, det er grøn bitcoin miner, de bruger over 90% af deres strøm til bitcoin mining, som er fra vedvarende energi, og de sidste par procent bruger de så de her forskellige offsets til. De har i dag en kapacitet, der gør, at de miner omkring 10 bitcoins om dagen, hvilket med de nuværende kurs omkring 38.000 vil give en årlig omsætning på en 138 millioner dollars. Det er holdt op imod selskaber, der har en market cap på 230 millioner dollars. Og en egenkapital på 305, millioner dollars. Så det er ikke fordi, at markedet lige nu i hvert fald lader til at spå en enormt stor fremtid for den. Hvilket blandt andet også det, hvor jeg synes, den er interessant. Det forstår jeg ikke. Det må du uddybe. Nå, men, markedet tror ikke på den. Det er derfor, du synes, den er interessant. Nå, men det er et lille selskab. Er der en tendens med, at små selskaber måske kan være lidt overset? De har tre analytikere, der har sat et gennemsnits price tag på 25,5. Og den ligger altså handler i kurs 6,06 nu. Det seneste, der blev sat, var 16. Det, der så også er interessant, det er, at de har omkostninger på grund af, at de bruger den grønne energi til det. Har de nogle af de laveste omkostninger blandt de børsnoterede selskaber, som ligger på omkring $6,000 per mined bitcoin. Så det er jo klart, at selvom bitcoin-kursen er faldet til de her 7,38 nu, så er det altså stadig en profit margin op i 80'erne procentmæssigt. Så det er jo også, synes jeg, er interessant. Og så måske elefanten i rummet. Bitcoin mining og grønt, hvordan hænger det lige sammen? Præcis, de vælter ind med sms'er, der spørger lige præcis om det, Christoffer. Hvordan hænger det egentlig sammen? Jamen, det kan jeg sagtens forstå, og det vil jeg så forklare nu. Så i bund og grund, når vi har det sorte energikilder med den her baseload, de kan levere af strøm til nettet mod de grønne energikilder, som hvor det blæser ligesom kun noget af tiden, og solen er der kun noget af tiden. Så der er en over- og en underproduktion, når vi kommer til at have meget mere sol og vind, mere end vi allerede har i dag. Så efterspørgselen på strøm er jo for eksempel, når vi ligger og sover om natten, så er der jo ikke så meget efterspørgsel, men der kan stadig være vind ude i Nordsøen, og de her møller, der står og spinder. Det, der så sker, når der så er en overproduktion, og de så kan blive ved med at spænde, til trods for, at der ikke er nogen efterspørgsel, så går elprisen jo selvfølgelig nedad mod 0, negativ, man bliver tvunget til at stoppe med at producere, afhængig af, hvor vi er i verden, og det for mig lyder som et utrolig inefficient marked. Jeg er ikke økonom, jeg er en mærkelig form for matematiker i virkeligheden, men når vi så kan kombinere, hvis vi kan kombinere Bitcoin mining med den her overskudsproduktion, så vil vi gå ind og forbedre business cases her nu rundt omkring. Det er ikke en idé, jeg har fundet på. Det er blandt andet et emne, mange snakker om. ARK Invest og Square udgav sidste år et white paper omkring emnet, hvor de argumenterede for, at... Springer lavt hos dig i luften. Hvor de argumenterede for, at det netop er med til at accelerere den grønne omstilling. Så det, at vi kan gå ind og forbedre afkastet på forskellige vedvarende energiprojekter her nu, og så når der er underproduktion, så kan vi sige, de næste 5 timer, der producerer I ikke, der kører Bitcoin mining ikke, så de kan ligesom være med til at balancere nettet fra efterspørgselssiden, kan man sige, ikke? Indtil at vi for alvor har power-to-x-løsningerne og store batterier, der kan stå for det, som jo ligger 5, 10, 15 år ude i fremtiden. Det her, det er noget, der kan ændre noget nu. Når vi så får en forbedret afkast på projekter, så vil vi hurtigere kunne sætte flere projekter op. Der kan vel være flere sites, der kunne blive tilgængelige, fordi at de kan få bedre afkast på projekterne, hvilket historisk tendens er, at jo mere vi får sat op, jo billigere bliver prisen på den næste enhed, hvormed vi altså når til et punkt, at omkostningerne for sol og vind vil falde endnu hurtigere, end de allerede har gjort over de sidste 10 år. Med andre ord, en acceleration i den grønne omstilling kan det her være med til at give. Vildt spændende, Christoffer, og altså, jeg er ret bit af, at I sådan, havde jeg sagt, går all in, og I jo ikke lytter til, hvad andre og mere traditionelt tænkende investorer eller analytikere eller strateger, de mener om dette og hint. I går jeres sag, og der går I all in, det synes jeg bare er mega fedt. Jeg kunne godt tænke mig bare lige, men der ligger vel også implicit i den her investering, grøn bitcoin mining, at I så har en tro på, at bitcoin i det hele taget har en fremtid? Yes, det er så også det. Jeg har ikke som sådan et specifikt forhold til bitcoin. Jeg har ikke, jeg tror, at kryptovalutaer og blockchain generelt kan forbedre processer, kan gøre ting meget mere effektive end i samfundet, end de er i dag. Og det bitcoin, om det er noget andet, og hvad end det bliver, hvornår det bliver, hvor meget det bliver, det tør jeg ikke spå om i virkeligheden. Jeg tror, der er større sandsynlighed for, at bitcoin-prisen stiger herfra, end den går mod 0, og så længe det er en realitet, så synes jeg også, det her er en måde at investere i noget sort, der kan blive grønt. Men ligger der i CleanSpark, at de på en eller anden måde også vil kunne håndtere andre kryptovalutaer, eller er det kun bitcoin? Altså sådan lidt... Ja, altså de miners, de køber, er så specialiseret til bitcoin-miningen. Mm. Så de er all in på bitcoins. Jeg tror, Mads Christiansen har Hive. Mm-hmm. og de har vist også Ethereum mining, tror jeg. Så der ligger også noget i det, men hele pointen omkring det her med mining og energien er jo netop den proof of work consensus mekanisme, der ligger bag, protokol, der ligger bag, som ikke er relevant snart i Ethereum, der vil skifte den del i hvert fald. Og således så fik vi altså indblik i hvert fald i særligt de tre af de selskaber, som juniorboardet har investeret i. Du kan se hele porteføljen over på Saxo Banks hjemmeside. Der har vi jo altså en side, der hedder Millionærklubben. Så gå derind, hvis du skal se præcis, hvad det er for nogle selskaber, at juniorboardet har købt. Tiden er løbet fra os. Christoffer Stenhammer, det var super spændende at have besøg dig igen. Kom snart igen her i studiet. Og Lars Svendsen, tak fordi du var med. Det var super spændende at besøge dig, Lav. Det er det altid. Tak fordi du kom. Til alle jer derude vil jeg bare ønske jer alle sammen en rigtig god dag. Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. På Saxo kan du få glæde af vores lave priser, hvor du blandt andet kan investere i dine danske og nordiske favoritaktier på kun 10 kroner i minimumskortage. På den måde kan du beholde mere af dit afkast til dig selv. Opret en gratis investeringskonto på saxobank.dk og kom godt i gang med at investere.